Saulo moito motorta. Lahat na halos ng paraan, sinubok mo ngunit di umubra. Ba't di ka tumawa? Tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat dibdibin. At huwag mo masyadong isipin. Lipangin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Tawanan mo ang iyong problema. Huwag mong isipin ng todo. Baka ikaw ay maloko. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang